معرفت الحق معارج دا دوڑا پا یوم از مندی اثبات دا قیامت او تخویف دنیاوی او اخروی مناسبت داری چه مخیوی بلونا ام کما بلونا چه منگ امتحان کولا کپا باغ والا ام چه اوکا نو دی صورت کی بداغی پنزن امونی بیان کی چه واز باغ والا نو دا نور قومنا ندی عادیان سمودیان قوم دو نوح علیہ السلام پدې امتحان شي وکړه زم دار چې کله ترغیب په تبلیغ ذکر کو دا ورسو نو دلته تخویب ذکر کوي چې کړي دا کار ونشو نو د قیامت پرد ډېر پریشانی نو پدې وخلق پریشانی ښا زم دا چې وی کې صداقت رسول اول ذکر کړو او دې کې واخر کې ذکر کړي ولو تقول علينا بعض الاقاويل سلورم دا چې مخکې توحید بیان کو سوره نون کې فضل ته په اخر کې بیان چې وسبح بسم ربک العظیم پنځم دا چې لا استثنون چې باغ ولو څنګه الله نوم نو واسته دې صورت کې بووي چې لا يؤمن بالله العظيم یقین ایمان نه راوړل پاله هلته مو چې مسكين رانه شي ګوره ها الله يدخلن عليهم عليكم مسكين دلته مو چې ولا يحض على طعام المسكين دې بدبخت به دا کار کوي او دا غسی یوم یکشفو عن ساقن د دې وضاحت بوکي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هل تهم متقين لبشارة ذكركم في المتقين دلتا بوئي بوئي في عيشة راضية وخشال جوانك بوئي خان هل تهوي فنجعل المسلمين كالمجرمين يو شانت ندي دلتا بوئي كما من اوتي كتابه بيمينه یو شان څنګه دی چاله عمل نامه په خلاص ورکړه او چاله په غسل اندا یو شان شو داغه سي عذاب ذکر کو چې کذالک العذاب سوره حق کې داوی تفصیل کوي ښا نزول کې بعد سوره ملک نه دی او یو باب دې تر اخره اثبات د قیامت تخویف دنیا په حالات د پنځو قومونو او بیا تقسیم اصحاب الیمین او اصحاب الشمال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتو اغا حق او ثابت روز ملحاقا صدا اغا حق او رشتین روز وما ادراک ملحاقا او سشی خبر کلیتا چه صدا اغا روز رشتینی علم چاته نشتا هیبت یې ډیر لوی دی رزق یې درې ځله ذکر مطلب پدې کې عظمت یې ښا تکذیب کړو سمودیانو عادیانو دا غیر وځي ټنګون کې قارعان وګونه به ټنګي زړونه به ټنګي هر چی سمودیانو نو علاک کړې شو زوږی ز خپل سرکښین یو دا معنا یا هلاک کړې شو په یو چېغه باندې چې توغیه وا د حد ناوړي هر چې عادیانو نو علا کړی شو په داسې هوا سور سورین کې زور اور وا عاتیتن او انتها تر رسیدلې وا په خپل سختۍ کې سخر علیم سبع لیالن مقرر کړی وا الله په دې باندې وشپې و سمانیت ایام او تر وځي حسومن لګاتار وقف بکنو فتر القوم فی آسوران نتاب لیداغ قوم و دی عذاب کی غزیدل با پراتو غزیدلی پراتو و مستطاو من کیا کنم اعجازو نخل خاویا تاب وی چدا تنی دید کجورو روستی تنی ولی غٹ غٹ خلقو کنم اور وستی چلاس بده ورولو نو بس دولی دبا دا سیا فحل ترالهم من باقیان توینی داغی دا پارا سوک پا دنیا کی پاتشوی یو تنم نشتره چی ٹکٹ پی مقرر شی راشه و جا فرعونم اراغلیو فرعون اوغا چی مخی دا دنو والموتفقاتو کلی غلط شوی بالخاتویان پا گناه سرا پا جرم سرا اگا داو نافرمانی اکلا دا رسول دا خپل ربنا چی موسیٰ علیہ السلام نونی والاللہ دی لرا پنی ولو سختو دھالاک شکا نخوا سوکا عادیان سمودیان فرعونیان قوم دلوت علیہ السلام انا لما تغلماو حملناکم فی الجاریتیم قوم د نوح علیہ السلام گورا اللہ وی ارکلا چی اوبو سرکشی اکلان دا حد نے زیادتی اکلا دا نوح علیہ السلام پا وقت کی او دا ملائکو دا کانٹرول نوو تی دا مانا توغل ماو علی الخزان ملائک پی مقررو کا نخوا نفلم یقدرو حبسہو اگی بیانا شورا ٹنگو لکھا دا اللہ حکمو نمونگو خیجو لیتا سو یو کشتیتا لنجعلا لکم تذکرتا چو گردو دا استاسو دا پارا عبرت و تعیها و ذنم و آعیا او یاد ساتی دیل را اغا وگ یاد ساتی انکے و ذن چو ساتی و یاد ساتی دیل را وگ یاد سات انکے ان قرآن کی بواقع رازی کا نخواہ صرف اشکال پا دیکھ دے چی اوزن واحد دے او آزان یا جمع دا یا جعلون آسوابیا هم ندلتے وگون اولی نوی یو وگی اوی واعیا موصوب صفت دوار واحد دی امام راضی ہوئی چی دے ذکر یو راولا چی وگون کم دی اللہ تا علم دے چی وگ نشتا وگ دا یو وگ دے خوا وگونا کم دی اشارہ کی قلت تا چی دا سی وگ پا دنیا کی نشتا چی اگا سبق یادو ساتی او توجہ کی ناوی خوا ناغوی چی ان الاذن الواحدا دا یو وگ چی دے اذا سمعت و وعد چی خبر واور یو بیا یادو ساتی فہی السواد الاعظم دا دا اللہ پنیز باندی یو غوگ ندی دا دیر غوگو ندی نفلائی التفتو الاما سواها اپا لبوی نگور نور غوگو نتا وینمتلعت العالم منو اگر که دنیا تی نڈکا دا خدا غی تبا غوگو ننوی اگر لو بلسنم کی دنو کنا پکوڑی بوتا ہوا یونو چه غوگو تا نو آیو کن ولی نشتا کنا خبر پاکی کم زیدہ ویزکه یو را ورته کله چې بوکوالی شي پشپېلې کې پوکې یو ځل وحملت الارض والجبال او چت کلی شي زمکا او غرونه پاوا کې فدکتا دکتا واحده نو بجنګول شي یو ځل جنگول پاوا کې په یوم ذم وقاتل واقعات په دولت باندې با واقع شي قیامت وانشقت السماء وبشلیږي اسمان فہی یوم ازم واہیتن زیبا پا دغرت باندی دیر روس تی واہی چگو تی ورولی نو بس دلی گی وہا والملک علا ارجائیہا ملائک بطول زدی غاڑو غاڑو تشی میند بیرا دلی گی کناولا نو ملائک برورو غاڑو تشی غاڑو تشی خواہ ناخر با زمکی تراکوشی نو ویحملو عرش ربک فوقم او تابیدار بئی دارش درفستا چی غالب دی پارچا باندی یوم ایدن پا دورت باندی سمانیا اتق اسما ملائکم اتق اسما چی غیت دا عرش ملائک وی او غیت کروبیان وی کروبیان اگوی داس ملائک دی چی دا غیت وق او دوگی ترمیان دو سو کوئی وسو ملی کال مزل لے سوک پینز سو کال مزل لے دا دا عرش ملائک دی سمانی پا دا غرط باندی تو عرضون تاسو با پیش کریش ہے اوڑان دی با کریش ہے اللہ تا نبا پٹی کی پتا سکی او نفس نو آغا سوک چور کریش و آغا تعملنا مخبلا پا خلاسو فیقولو آغا با خوشالینا آوازو نکی ها امقرعو کتابیا راشه راشه اولو لازم عمل ناما انی زوننتو انی ملاقن حسابیا وی زما خو یقینو کنا حلقو خو نمان لیا زما یقینو چیزا ملاقات کم دخپل حساب عمل نامی سرا فهو فی عیشت راضیت دیبا پڑیر خوشحال جون کی خوا ای اغا جون بے خوشحال دیبا نی خوشحال فی جنت نالیا دا کنائی دا قرآن خوا چلکت سوکی او دا چا صفت کئی کنا نوی ویرا آکوٹے دیوالو نا خوشحالو خوا چیغا پکیو نو اللہوی اغا جون با خوشحالی دا خوا پا اغا جنت کی چڑی رو چتے خدا سے نچگنی لاسوطن رسی قطوف و آدانیا میوی ایرانیز دیدی کنا ابوی اللہ کلو و شربو خریوس کے حنی ان پازادے سران نن تاس تپابندی نشتا کنا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ دا دا اغی عمل دو جنا چتا سکڑ دے پا غروز و شپو دا دنیا کی اغا خالیہ سمانا تیر شوی دی کنا خوا پا غروز و شپو دا دنیا کی خوا تیر شو ته وی وره خالی ځانه چې نه خالی تیر شي نه ډکی تیر شي ښا هغه څوک چې ورکړي شاو تعمل لا په غس لاس باندې ويقولون هغه بچي وی یا لیتنی لم اوت کتابیہ افسوس چې نه ورا کړی شی ما تعمل لا مخبل او دې عمل لا مینا نه عمل لا مو ولم ادري ما حسابيا او چې زنه پوي دي چې دا حساب کتاب څه ته وي خو بووي کنه ها يا لتا كانت القاضيا اي افسوس ته دي عمل نامي لران چې زما ارس ختم کړل او زما کوټي رومه دونو ډیر ارمانو نو او غیر څه ختم کړو قاضي نه دي کنه قاضيا ما غنا ني ماليا او اس پیدران اکلمال راغ مال دا دنیا علکانی سلطانیہ او رکش و زمان آغا زور دا دنیا یو دا مانا رکش و زمان آغا حجت او رکش و زمان بادشاہی پکیو می کنا ناغا بداوی چگور دنیا کی دا بادشاہو ما دا پینزو کارو دا پارا ازمان آغا بادشاہی سشوا اللہ و ملائکو توی خضو ہو اونی سے بدماش ته فغلوه وی تړه بن په بن ثم الجحیم صلوا بیا خاص جهنم ته داخل کړه ثم فی سلسله فریضیتا بیا هغه زنجیر کې زروا 70 زران چوګه دواله داغي سلویخ غزدې د الله په غزونو فسلکو نو وی پیه پکې وی پیه او لکه دا تیکی چه خلق پسیخ کیو پی دا سی چلو سرو که خواه فصل کوف توبه توبه دا سمرا سخ کار ده خواه وسی وجه بیانی خامخا چه دا واوری نستابا فکر راهی جدی سلی سچل کرو یارا دا دا گناه سو نالاوی دوا سیوانا دو گناه و انو کان لا یومن باللہ العظیم یقینا وځي په دنیا کې چې یقین نه کو په لوی خدای وړو وړو باندې شیرشکی بابا او شګی بابا او مدی بابا او شلګزی بابا په دې او په لوی خدای ګوره اعتماد نو یوا ولا يحض على طعام المسكين بل په بندیانو ډیر ظلم کړل نو دین خو دوه خبرې وي حقوق الله او حقوق العباد نو دې چې چره زړه کې شوق راغلی وي چې توام ور کې مسكين لره دا شوق نو د سپو شوقو د مرغو شوقو او د کرکټ شوقو ای دا شوق نو په ا د انو چې مسكين او غریب لا سراوړي رو جماعت سراوړي پښمنه ول راوړي دا ولا يحظ ولا طعام المسكين دیو جنا ابو الدرداء ویلو ابو رضی الله عنه ام الدرداء تا پلی بی بی تا چې شوروا ډیر کا شوروا ډیر کا چې مسکینان لپکه ورکو ولی وې زکوي سورته حقه کې می د زنجیر نوم و اوریدم چې په سلسله تن کنا نو خلصنا نصف السلسله بالایمان اوه دا غنیم زنجیر نه کوم په ایمان سره ځان بچ کړ په غنیم خو پاتې ده کنا نو افلا نخلع نصفها نو دا غینه با په دې شوروا سره ځان بچ کو چې حقوق العباد پکې راشي دا چه حقوق اللہ راشی نو نیم زنزیر خو نخو بچ شو او چه حقوق العباد راشی نو دنیم نو بچ شو کنا نو شوروا دیره که چه مسکنان لبکی برخو کو فلیس له اليوم هاونا حمیمن نشتر ددی بنده د پارا نن وزی سوک دوستا ولا تعامن او نخوراکم الا من غسلین مگر وین زوی لا یاکلو الا الخاطئون نفرغ الا مگر گنہگار فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ترغیب رسالت تا ترغیب قران تا علاوی حاجت نشتا چیز سوگندونه کوم خو بیام تاسو تسلی ده پارا زه گوا کوم هغه سوچ تاسو یې وینې چې دنیا ده او هغه چې تاسو یې نوی نه چې آخرت ته ځوړ غوا کوم په صداقت ته قران او د رسول انه لقول رسول کریم چې دا قران وینا ده پیغام دی دا وی پیغمبر چې عزتمن دی او نه دی دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون لګ دی پتا زو کې یقین کوون کې او نه قول دی جادوګر او د کاهن دیر لگ دی پتا زکی عبرت اوستن کی تنزیل من رب العالمین نازل کرشوی در رب دمخلوقاتنا ولو تقول علینا بعض الاقاویل کدی پیغمبر جوڑ کروی پا مونگ باندی یو خبر بعض الاقاویل یو خبر پا خبرو کی لاخذنا منه بالیمین نمونگ با دینی ولیو یو معنا دارا فخلاص باندی اللہ اقبل اللہ سیادی او دو متشابہاتو ندی خواد مانا سرا او کدا مانا شی چه دو پیغمبر خیل آسو تکیو سلیل چی زن تے قابو کینو وینی سی دلاسنا اب یادا یو مخو ادا بل مخو نا اللہ ما بدی دو خلاص ننی ولو خواد ثم لقطعنا منه الوتين بیا مون کټ کړو د دنا غرق د حیات فما منكم من احد عن حاجزين نشته تاسو کې څوک چې بچ کی دلرم چې د زمان اخلاص کې ښا دا مطلب چې په دین کې خبره جوړول سوال نه پیدا کیږي او خلق جوړی کړی دی ښا خلق جوړی کړی دی ناغه الله رانی سي کنه بیا ښا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ دا قرآن عبرت تے پار د مؤمنانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ الله یې مو خپوی گو چې تاسو کې دروغجن شته چې پیغمبر دروغجن کوي اذا لیوانه لمجنون او قرآن دروغجن کوي وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا قرآن با افسوس شی پا کافرانو دیوالتا افسوس کئی چی دا علم قرآن ندی ویلی فینو لحق الیقین او دا قرآن حق دے دا سی چی یقین دے بکی شک پکی نشتا فسبح باسم ربک العظیم پاک اوګنا نوم د خپل رب چلوې دې سورته ما